نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں، کون کہتا ہے آنکھیں چورا کر چلے، کون کہتا ہے آنکھیں چورا کر چلے، کب کسی سے نگاہیں بچا کر چلے، اور کون ان سے نگاہیں لڑا کر چلے، کون ان سے نگاہیں لڑا کر چلے، کس کی طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے، طاقت جو آنکھیں ملا کر چلے، وہ حسن کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ حسن کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں حسین تم ہو فتنے دبا کر چلے، ہاں حسین تم ہو فتنے دبا کر چلے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جگمگا ڈالی گلیاں جدھر آئے وہ، اور جب چلے تو وہ کوچے بسا کر چلے، جب چلے تو وہ کوچے بسا کر چلے، کوئی مانے مانے وہ یہ جان لے، کوئی مانے نہ مانے وہ یہ جان لے، کہ سیدھا رستہ وہ سب کو بتا کر چلے، سیدھا رستہ وہ سب کو بتا کر چلے، بد سے بد کو لیا جس نے آغوش میں، اور کب کسی سے وہ دامن بچا کر چلے، جو کمینے تھے ان کو دینوں کو سینے لگا کر چلے، بور دینوں کو سینے لگا کر چلے، عمر بھر آتا کو ستایا کیے، عمر بھر آدم کو ستایا کیے اور وہ دشمنوں کو دعا کر چلے اور وہ دشمنوں کو دعا کر چلے مرد دم سردر پاک پر رکھ دیا مرد دم سردر پاک پر رکھ دیا اس ادا سے قضا ہم ادا کر چلے اس ادا سے قضا ہم ادا کر چلے اور جن کے دعوے تھے ہم ہی ہیں اے زبان سن کے قرآن زبان دوا کر چلے تیرے آگے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں دوا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں جن کے دارے تھے ہم ہی ہیں اے زبان سن کے قرآن زبان دبا کر چلے سن کے قرآن زبان دبا کر چلے جن کو اپنا نہیں ہم ہمارے لیے دوڑے جھپٹے وہ پاؤں اٹھا کر چلے ابھی میزان پر تھے ابھی پل پہ ہیں پل میں گرتے بچائے بچا کر چلے سر کوثر سنا شور پیاسوں کا جب پہنچے شربت پلایا پلا کر چلے کسی جانب سے آئی ندا اے حضور مجرموں کی رہائی کا کیا کر چلے دم میں پہنچے وہ دم میں پہنچے وہ حکم رہائی دیا ان کو دوزخ سے پھیرا پھرا کر چلے اور داغ دل ہم نے نوری دکھائی دیا داغ دل ہم نے درد دل کا فسانہ سنا کر چلے درد دل کا فسانہ سنا کر چلے